äkta hjältar och falska. Ärlig, redo att bekänna sina svagheter när döden nalkas. Rik, stolt över att ha byggt upp en förmögenhet. Givmild och god, en man som skänker guld även till folk som är ovärdiga. Modig, en man att lita på, en som ej vänder ryggen till, ens i de mest hopplösa situationer. Sann, inte falsk, en man av ära. Är detta de element vi spontant frammanar när vi föreställer oss en vikingatida hjälte? Är det så här vi visualiserar den där dådkraftige nordbon som vi alla har sett när vi var barn? Han som brukar förekomma på gamla målningar och teckningar, iförd horn eller vinghjälm. En krigare som får omvärlden att darra av respekt och fasa. Nej, inte riktigt. En del känner vi igen, men inte allt. Vi glömmer svagheterna och problemen. Vi glömmer ansamlingen av rikedom och generositeten. Vi kapar resolut bort samtliga element, oavsett hur viktiga de var för de gamla nordborna själva, som vi inte vill kännas vid. Istället har vi konstruerat en hjälte som de gamla nordborna själva inte lär ha kunnat relatera till. En modig krigare, en superhjälte utan skavanker, som endast kan fällas av skurkars neslighet eller gudars avund och svek. Det finns många exempel på hur 1800-talets författare utnyttjade järnålderns och medeltidens hjältar för litterära och nationalistiska syften och därmed satte in dem i helt nya sammanhang. Esaias Tegnér byggde i Fritjofs saga 1825 upp en idealiserad forntid med stora doser romantik, ridderlighet, vemod och drama. En bild som säger mycket mer om stämningen i romantikens tidiga 1800-tal än den säger om forntiden. Richard Wagner förvandlade den mest legendomsusade av alla hjältar, Sigurd Fafnesbane, se sidorna 201-204, till operavärlden Siegfried, en orädd revolutionär som djärvt höjer svärdet mot de gamla gudarnas välde, men som senare snärjs av den jordiska maktvärldens intriger och går under. För 1800-talets kulturpersoner, både i Norden och i Tyskland, blev den falske forntidshjälten en förgrundsfigur i skapandet av nationella myter, en portalfigur till det förment ärorika germanska förflutna. Historieförfalskning, ja visst, kollektivt självbedrägeri. Men hur har det varit möjligt? Är det så enkelt att 1800-talets romantiker, män som Erik Gustav Geijer och Esaias Tegnér, helt enkelt hittade på det ädla men ohistoriska hjälteidealen, formade vikingar ur intet när de skrev sina dikter? Sidan 241. Nej, så enkelt är det inte. Felet ligger snarare i vårt anakronistiska tankefilter, vår oförmåga att se bortom nutidens ideal. Vi, både 1800-talsromantikerna och nutidsmänniskorna, har stirrat oss blinda på vår egen världs hjältar. Vi har tagit för givet att vissa kvaliteter är eviga, att enda skillnaden mellan oss och yngre järnålderns nordbor är att förfädernas hjältar klädde sig annorlunda, dyrkade andra gudar och tvingades åka båt eftersom flyg och tåg inte var uppfunna. Vi har tillskrivit vikingatiden vårt eget sätt att tänka. Ett av skälen till att självbedrägeriet har lyckats så väl är att vi har haft god hjälp av medeltidens sagaförfattare. De män som på 1200- och 1300-talen författade skrönor om fiktiva vikingahjältar som inte hade något med järnåldern att göra. Ett av de mest uppenbara exemplen är danskt. Ingen dansk hjälte genom tiderna är mer ryktbar än den ovannämnde prinsen hos William Shakespeare, hämnaren i Helsingör. Första gången han dyker upp i världslitteraturen hos den danske krönikören Saxo Grammaticus, cirka 1200, kallas han Amled. Hos Saxo är emellertid danaprinsen ingen grubblare. Han anfäktas varken av de tvivel som drabbar Hengest i kvädet om Finnsborg eller de kval som pinar Hamlet i Shakespeares drama. Saxos unge danahjälte är en slug supermänniska som väntar med att hämnas faderns död eftersom han inser att han befinner sig i ett styrkemässigt underläge. Amled låtsas vara tokig för att inte riskera att göra kungen så misstänksam att han röjer honom ur vägen. Han är smart. Han vet vad han vill. När hjälten har manövrerat färdigt massakrerar han sina motståndare utan tillstymmelse till samvetsbetänkligheter. Amled är i Saxos gestaltning inte en äkta vikingahjälte utan en okomplicerad folksagofigur av en art som det finns mängder av i både medeltida och senare historier. Om vikingatidens värdesystem säger han oss tyvärr ingenting. Och värre blir det. Åtskilliga av de järva vikingahövdingar som regelmässigt förekommer i handböcker och historieböcker, i utställningar och museer, hör snarare hemma i medeltida fiktion än i verklig vikingatid. Deras historier nedskrevs alldeles för sent för att vara trovärdiga. Se på Björn Järnsida. Björn förekommer ofta i historiska verk från 1800- och 1900-talen som exempel på en driftig viking som härjade ända nere i Medelhavet. Tillsammans med sin kompanjon Hastings lär Björn ha tagit sig ända till Luni i Toscana, en ort som de båda vikingarna plundrade i tron att det var Rom. Björn ska ha levt på 800-talet. Det gjorde han kanske också. Men han kan lika gärna vara påhittad. Sidan 242. Bildsida. Bilden upptar även följande sida. Sidan 243. Sidan 244. Vi vet ingenting om hans verkliga person. Första gången vi hör talas om honom är på 1060-talet. Björn dyker upp i Wilhelm av Chimiers Gesta Normannorum, Dokum, de normandiska hertigarnas bragder, en fortsättning på det historieverk som tidigare under 1000-talet hade skrivits av Didot, av Saint-Quentin. Wilhelm berättar att en kung vid namn Lothbrok drev sin son Björn och dennes vän och lärare Hastings i exil. Med de båda hjältarna följde många tappra ynglingar och tillsammans förhärjade de Frankrike i 3 decennier. Björns mor hade gett honom en magisk dryck som förlänade honom osårbarhet, varför han fick tillnamnet Järnsida. Inga vapen förmådde tränga in i hans kropp. Efter att ha härjat färdigt i Frankrike får Björn och Hastings till Medelhavet där de plundrade Luni. Björn sökte sig sedan norrut, led skeppsbrott nära engelska kusten och dog i Friesland. Före Wilhelm av Chimiers hade ingen författare, varken nordisk eller kontinental, nämnt Björn Järnsida och fadern Lothbrok. Personerna är okända i äldre litteratur, men de förekommer desto mer under högmedeltiden. Omkring 1145 finner vi Björn i den nordiska skaldedikten Hautalykkil. Lothbrok, som snart utvecklades till den legendomsusade vikingahövdingen Ragnar Lodbrok, återfinns i många skrifter nedtecknade från och med mitten av 1000-talet. Hos Adam av Bremen i Tyskland, hos Are Frode och i Landnámabók på Island. Det är givetvis fullt möjligt att Wilhelm av Chymiers och hade tillgång till äldre nordiska traditioner. Men det är onekligen märkligt att det dröjde så länge som till denna sena epok innan traditionerna fästes på pränt. Ragnar Lodbroks saga, Ragnars saga, Lodbrokar, skrevs på Island i mitten av 1200-talet. Det är en typisk fornaldarsaga, en litterär genre som en nutidsmänniska skulle placera någonstans mellan folksaga och fantasy. Berättelsen är ren fiktion, full av hjältedåd och märkliga bedrifter. Ragnar dräper en väldig orm för att komma åt sin första hustru Tora. Efter hennes död gifter han om sig med Aslög, dotter till hjälteparet Sigurd Fafnesbane och Brynhild. Han invaderar England, besegras och dör i en ormgrop, varefter hans söner Ivar, Björn, Vitsärk och Sigurd hämnas på den engelska kungen Ella. Ragnars sista ord i gropen har blivit bevingade. Grymta månde grisarna om de visste hur den gamle galten lider, syftande på sönernas snara hämnd. Har Ragnar Lodbrok överhuvudtaget existerat? Knappast. Det rör sig om en kombination av minst två, kanske flera, helt olika personer. Sidan 245. Om vi utgår från att de ovannämnda sönerna, eller åtminstone några av dem, verkligen har existerat på 800-talet, bör vi först och främst koncentrera oss på tillnamnet Lodbroka. Det är förmodligen ett kvinnonamn. Broka var en poetisk synonym för kona, kvinna, och syftar troligen på sönernas mor, inte på deras far. På ett för oss okänt vis kom alltså denna kvinna, om vilken vi inget vet, att förknippas med en viking vid namn Ragnar. Vilken Ragnar? Fanns det någon 800-tals viking som lämpade sig för identifikation? Ja visst, varför inte den hövding vid namn Reginheri eller Ragnar som ledde ett angrepp mot Paris år 845? Denne historiske Ragnar återvände enligt en frankisk källa till Norden och dog kort tid senare hos den danska kungen Horik. Varför han knappast kan ha varit identisk med den hjälte i en engelsk ormgrop som vi finner i sagan. Men vilken sagaförfattare bryr sig om sådana detaljer? Efter några seklers historieberättande var det ingen som mindes, än mindre brydde sig om, hur det verkligen hade förhållit sig. På 1200-talet var den påhittade Ragnar Lodbrok en etablerad del av den gamla vikingahistorien. Vid denna tid antydde Snorre Sturlason till och med att han hade haft en hovpoet, Brage Boddason, som ska ha diktat en lång hjältedikt, Ragnars Draupa, till kungens ära. De rader som brukar förknippas med diktverket har emellertid inte nödvändigtvis något med 800-talet att göra. Såvitt vi kan bedöma rörde sig om en lärd sammansättning av verser från medeltiden. Om vi vänder blicken mot de isländska familjesagorna tronar en hjälte högt över alla andra. Den ovannämnde Egil Skallagrimsson. Men hur mycket vikingatida hjälte är han? Att Egil har förblivit ryktbar ända in i vår tid beror på ett av den isländska litteraturens mästerverk, Egil Skallagrimssons saga, Egils saga Skallagrimssonar, som skrevs i början av 1200-talet. Författaren är okänd, men de flesta forskare har gissat på Snorre Sturlason. I sagan anges att Egil avled några år innan kristendomen infördes på Island, det vill säga på 990-talet. Tidsavståndet mellan sagans nedtecknande och Egils liv är alltså stort. Eftersom skildringarna av Egils ungdomsbravader som härjande viking i Nordeuropa påminner lite väl mycket om andra medeltida äventyrsberättelser, är det omöjligt att lägga sagan till grund för en analys av den verkliga islänningen. Detta har forskarna inte heller hävdat att man kan, men de har i allmänhet utgått från att de dikter som uppges ha skrivits av Egil är autentisk 900-talslitteratur. Om så är fallet var Egil en av sin tids främsta europeiska diktare, en gudabenådad skald som är väl förtjänt av litterär hjältegloria. Sidan 246. Sammanlagt uppges Egil vara författare till 48 småverser, Lausa visur, och 6 större dikter, varav 3 har bevarats i sagan. I den ovannämnda, Sonna Torrek, klagar han över sönernas död. Höfud löysen, huvudlösen, ska ha skrivits under en natt i York, när Egil var fängslad av sin dödsfiende, den till England fördrivne norske kungen Erik Blodyx. Genom att skriva och framföra denna dikt, i vilken Erik prisas för sin generositet och krigslycka, ska Egil ha räddat sitt liv, löst sitt huvud. Den tredje dikten, Arinbjörnar kvida, kvädet om Arinbjörn, är en hyllningsdikt till Egils vän Arinbjörn, en av de mäktigaste norska hövdingarna i mitten av 900-talet. Förutsatt att dikten är autentiska kan vi anta att den verklige Egil blev hjälte främst på grund av det äventyr som successivt kom att förknippas med skaldeverksamheten. Dikterna memorerades och förklarades i århundraden med hjälp av gissningar och skrönor, ända tills Snorre Sturlason fogade samman historierna till en sammanhängande berättelse. De värderingar som kommer till uttryck i Egils poesi måste alltså ha appellerat starkt till vikingatidens överskikt. Via sina dikter blir Egil en vägvisare för nutidsmänniskan till 900-talets hjälteideal. Om vi läser Egils saga ur denna synvinkel framträder en mångfacetterad hjälte. Egil framstår å ena sidan som en hård och dugande stridsman som hyllar kungar, glorifierar krig och representerar det mod- och generositetsideal som vi redan har mött flera gånger i detta kapitel. Samtidigt är Egil en inbunden, tankfull lyriker som villigt erkänner sin sorg, sin smärta och sina svagheter, framförallt i Sonna Torrek. Han är betydligt mer än en duglig krigare. Han är intelligent och ansvarstagande, en far som älskar sina barn och en god bonde, en hjälte för det statslösa samhälle i vilket folk måste ställa upp för varandra. Det bör dock påpekas att vissa forskare ställer sig skeptiska även till Egils poesi. Röster har höjts för att dikterna i själva verket är medeltidsprodukter som har tillskrivits den gamle islänningen långt efter hans död. Vissa har till och med gissat att Snorre Sturlason själv skrev ihop både äventyr och poesi. Snorre saknade inte anledning. 1200-talets Island präglades av hård och blodig maktkamp och Snorre var en av huvudaktörerna. Genom äktenskap kom han i unga år över Egil Skallagrimssons egen släktgård Borg. Det är inte osannolikt att Snorre skrev sagan och bättrade på dikterna som ett led i stärkandet av sin egen position i släktnätverket. Sidan 47. De personer som vi har inbillat oss är äkta nordiska hjältar visar sig alltså vid en närmare granskning ofta vara falska. Vi har byggt oss en vikingatid som aldrig fanns. På en punkt är dock bilden av hjältarna i medeltida isländska sagor identisk med den hjältebild vi finner när vi vänder oss mot exempelvis Beowulf. Alla hjältar är manliga. Därmed inte sagt att kvinnor saknas i hjältehistorierna, men de är inte hjältar i sin egenskap av kvinnor. När kvinnor vid enstaka tillfällen agerar hjältar skildras det som något exceptionellt. Antingen sker det för att de är gudomliga, valkyrior, eller för att de har lämnat könet bakom sig och blivit en sorts män. Hervor, en av huvudpersonerna i fornaldarsagan, Hervararsagan, är ett bra exempel. Hennes familj befinner sig i kris eftersom fadern, Angantyr, och hans 11 bärsärkar till bröder har stupat i en strid på Samsö. Eftersom hjältefamiljen i och med detta saknar manlig representant tar Hervor på sig manskläder och antar namnet Hervar, varefter hon besöker sin döde far och övertalar spöket att ge henne det mytomspunna svärdet Tyrfing. Några år senare, när hon tröttnat på vikingalivet, slår sig Hervor till ro och blir husfru. I och med att hon återtar kvinnorollen mister hon sin hjältekapacitet, som istället övertas av sonen Heidrek, sagans nya huvudperson. Med andra ord, i de sällsynta fall då en kvinna framträder som officiell hjälte är det i manskläder. Så länge hon agerar i egenskap av kvinna har hon ingen officiell hjälteroll att fylla, åtminstone inte i våra bevarade källor. Drottning Walthau i Beowulf-kvädet och drottning Hildeborg i Finnsborg-kvädet är visserligen framträdande personer, men de fungerar endast som komplement till männen. De bjuder hjälten på mjöd och sörjer sina stupade fränder, men de kämpar inte själva mot monster eller nidingar. Epokens hjältevärld, så som den har bevarats i skrift, var ärkepatriarkal.